Geertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, bedrijven doen er alles aan om onder de nieuwe plasticregels uit te komen. En een groep vrijwilligers probeert in Tel Aviv vermiste mensen op te sporen. Onze verslaggever ging er langs. Hier is het NOS-journaal met Michel Koenen. In Amsterdam-Oost heeft de politie invallen gedaan in de zoektocht naar de voortvluchtige Bradley Dorder. Hij zou in Amsterdam zijn, waar de politie vannacht al een huis binnenviel. En vanmiddag gebeurde dat nog een keer. Deze jongen die filmde de inval. Kijk. Ga naar boven. FBI. Bradley Dorder wordt verdacht van het doodschieten van een psychiater in Rotterdam en van een steekpartij in Zutphen. Het nog niet gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma van DENK staat online. Via een link op de website van de politieke partij kunnen bezoekers toch het programma lezen. DENK pleit onder meer voor het bestraffen van moslimhaat, met daarnaast een afbeelding van Geert Wilders achter tralies. Ook zegt de partij dat pedoseksuelen chemisch gecastreerd moeten worden. Naast deze wat ze noemen doordenkers wil de partij wachttijden voor woningen aanpakken, de zorg betaalbaarder maken en de koning belasting laten betalen. Bijna 2/3 van de zorginstellingen in de Gazastrook functioneert niet meer als gevolg van de Israëlische bombardementen, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In 46 van de 72 zorginstellingen kan niet meer worden gewerkt. Daarbij zitten ook 12 van de 35 ziekenhuizen in Gaza. Het grootste probleem is een gebrek aan elektriciteit en er is ook geen brandstof voor generatoren. Israël laat nieuwe brandstof Gaza niet in. En daarnaast hebben veel zorgfaciliteiten hun deuren moeten sluiten vanwege schade door raketten. Bedrijven houden zich niet aan de regels om wegwerpplastic te verminderen. Daardoor is de kans groot dat de doelen voor het verminderen van plastic zwerfafval niet worden gehaald, zegt de inspectie. Om te voorkomen dat ze mee moeten doen met de statiegeldregeling verkopen supermarkten bijvoorbeeld meer frisdrank in drankkartons. De bestuurscultuur moet snel veranderen. Dat staat in het langverwachte verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. De partij van Pieter Omtzigt zet ook groot in op bestaanszekerheid. Zo zou energie en zorg voor iedereen betaalbaar moeten zijn. De maan is zo'n 40 miljoen jaar ouder dan eerder werd gedacht. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers na het bestuderen van maankristallen. Die werden in 1972 meegenomen. Dat was de laatste keer dat astronauten voet op de maan zetten. In de Amerikaanse staat Louisiana, vlakbij de stad New Orleans, zijn 158 voertuigen op elkaar gebotst. En zeker 7 mensen kwamen daardoor om het leven. 25 mensen raakten gewond. De kettingbotsing die ontstond door extreem dichte mist, die werd volgens de politie veroorzaakt door een combinatie van rook van moerasbranden en dichte ochtendmist. As a result of the poor visibility, around 9 o'clock we started receiving calls regarding crashes that occurred on I-55. That quickly developed into multiple crashes with multiple vehicles involved. Ja, uiteindelijk dus 158 voertuigen. De politie van New Orleans houdt nog rekening met meer doden. Een aantal gewonden is er slecht aan toe. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgewerkt, maar nog niet alle wrakken zijn geborgen. Zelfs bij een streng klimaatbeleid blijft de ijskap van het westen van de Zuidpool smelten. Dat is de conclusie van een onderzoek dat in Nature Climate Change staat. En de oorzaak is de opwarming van de oceanen. De West-Antarctische ijskap die rust deels op de zeebodem en die smelt weg door de opgewarmde oceaan. Een beperking van de uitstoot van broeikasgassen kan de opwarming van de atmosfeer wel keren, maar dat werkt maar langzaam door in het zeewater. Andere ijskappen en gletsjers die kunnen wel minder gaan smelten door een streng CO2-beleid, stellen de onderzoekers. Het weer nog. Een regengebied verlaat langzaam via het noorden ons land. Het is een graad of 13. Vanavond vooral aan zee nog wat buien. Ook kan het daar nevelig worden. Morgen in het zuiden en het midden van het land regen. In het noorden soms zon. Het wordt opnieuw een graad of 13. Dankjewel, Michel. Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, herfstvakantie in een deel van het land, maar toch aardig wat files, hè? Ja, klopt. Het is ook dinsdag natuurlijk, hè. Veel woon-werkverkeer. Maar het zijn vooral dagelijkse die niet eens zo heel veel vertraging veroorzaken. Maar op een aantal plekken is het wel goed mis. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Echt was een ongeluk met meerdere personenauto's. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is ruim een uur. En op dezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht bij Kerensheide ook een ongeluk. 2 rijstokers dicht en ook hier een uur op oponthoud. De A15 Rotterdam richting Europoort bij knooppunt Benelux. Een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstokers zijn dicht en bijna anderhalf uur vertraging. En tenslotte de A27 Breda richting Gorkum. Bij Werkendam was ook een ongeluk. Hier wel goed nieuws, de weg is inmiddels weer vrij. Maar hou nog rekening met 3 kwartier vertraging. Nee, niet nu ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Zin in een extra lange zomer? Geniet van de nazomer in Australië of Nieuw-Zeeland. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie relaxed beginnen. Bij Travel Essence maken we het helemaal makkelijk door jouw wensen te realiseren en perfect te organiseren. Laat de zomer beginnen bij Travel Essence. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De dochter van een van de gisteravond vrijgelaten Israëlische vrouwen heeft verteld wat haar moeder is overkomen. My mom is saying that she was taken on the back of a motorbike, that she was taken through the plowed fields with a man in front on one side and a man behind her. De oudere vrouw werd op een motor ontvoerd naar Gaza, zegt haar dochter, waar ze ruim 2 weken lang werd vastgehouden in het tunnelstelsel onder de stad. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Er wordt steeds meer bekend over wat de door Hamas vrijgelaten gegijzelde is overkomen. In Israël hopen mensen dat er meer vrijlatingen volgen. Verslaggever Sanne van Hoorn, ja, die 2 gegijzelde vrouwen, die zijn behoorlijk op leeftijd, hè. Ze hebben vanmiddag zelf verteld over wat er is gebeurd. Wat was hun verhaal? Hun verhaal was dat vanaf het moment dat ze Gaza binnen zijn komen rijden, dat ze met stokken geslagen werden. En dat verklaart de blauwe plekken en de kneuzingen die ze hebben. Maar dat ze uiteindelijk door Hamas gevangen werden gehouden onder de grond. En toen kantelde het verhaal een beetje. Ze vertelt dat ze daar zag dat anderen die er slechter aan toe waren, dat die medische verzorging kregen. Dat ze eten deelden met de gijzelnemers. En dat ze op zich goed behandeld werden. Dat haar gijzelnemers ook zeiden, we zullen je niks aandoen, want wij geloven in God. Maar ja, dat zal natuurlijk een schril contrast gestaan hebben met de beelden op haar netvlies van wat er gebeurd is, de moordpartijen, de slagpartijen in de kibbutz van waaruit zij werd meegenomen. Maar die goede behandeling in Gaza is, kan ik me voorstellen, wel enigszins hoopvol voor familieleden van andere gegijzelden. Ja, natuurlijk. En daar putten de mensen hier hoop uit. Überhaupt het feit dat er opnieuw 2 mensen zijn vrijgelaten. En dan niet dubbele nationaliteiten. Nee, gewoon Israëlische gijzelaars. Dat is toch de grootste groep. En dat is waar mensen hier hoop uit putten. En waar je ook de roep om ziet van doe dit meer. Hamas, doe het uit menselijkheid. Natuurlijk vragen ze ook van de Israëlische regering van ja, als dat betekent dat je even stopt met bombarderen, misschien is dat nodig. De druk die is natuurlijk enorm. En je ziet ook wel dat er hier een soort van onderscheid begint te ontstaan wat mensen maken in de groep gijzelaars. Een onderscheid wat ik eerder ook ontwaarde bij Hamas. Je hebt de soldaten die gevangen zijn genomen en je hebt de niet-soldaten, de burgers, de mensen met een dubbele nationaliteit, maar ook gewoon de mensen met een Israëlische nationaliteit die daar gevangen gehouden worden. En laat die, is de roep uit de samenleving, laat die groep mensen, dus de normale burgers, laat die in elk geval vrij. Dan heeft ook inmiddels de UNRWA, dus de VN-organisatie voor de humanitaire hulp aan de Palestijnen, de noodklok geluid. Ja, wat hebben ze daar gezegd? Ze hebben gezegd dat er eigenlijk aan alles tekort is en dat dat levensbedreigend begint te worden. En dat hoor je nu van deze organisatie. Maar ja, de ziekenhuizen in Gaza, de mensen in Gaza, die vertellen natuurlijk al dagenlang hetzelfde verhaal. Dat er een gebrek is aan schoon drinkwater. Dat er gebrek is aan brandstof om de generatoren en de pompen voor het drinkwater, om die aan de gang te houden. En ja, dat is dus niet alleen lastig in het geval van die ziekenhuizen kan dat ook levensbedreigend zijn. Tegelijkertijd zie je dat Israël geen brandstof wil binnenlaten. Maar de oproep is toch wel van de internationale gemeenschap, van UNRWA, maar ook gisteren premier Rutte, demissionair premier Rutte, die het zei. Vandaag de Franse president Macron, die hier op bezoek is, die zei, het zei: zorg er nou in elk geval voor dat er een humanitaire corridor is om die hulpgoederen die er mondjesmaat, druppelsgewijs nu binnenkomen vanuit Egypte, om dat structureel te maken. Want dat is nodig, zegt Rutte, zegt Macron, zegt de UNRWA, maar zeggen vooral natuurlijk ook de mensen in Gaza. Ja, want er zijn wel inderdaad, wat je zegt, wat hulpgoederen binnengelaten. Hè? 3 konvooien inmiddels. Wordt er meer verwacht eigenlijk? Er wordt elke dag meer verwacht. Elke dag is er hoop op een hulpconvooi. Maar tot nu toe zie je 20, 17 vrachtwagens. Het is een druppel op een gloeiende plaat, zegt iedereen. En het probleem is dat je onderhandelt met veel partijen. En daar zitten ook partijen bij, Israël en Hamas, die niet direct met elkaar praten. Dus het moet allemaal over veel schrijven. Het probleem is dat Israël zegt van bijvoorbeeld brandstof. Ja, nee, natuurlijk kan dat terechtkomen bij de ziekenhuizen die daarmee de couveuses kunnen laten draaien, waardoor baby's die erin liggen niet sterven, maar brandstof komt, en dat is hun angst, ook terecht bij Hamas, die daarmee bijvoorbeeld de lampen in de tunnels die ze hebben gegraven kunnen laten branden. Het zijn allemaal van dat soort duivelse dilemma's waarbij iets pas gaat bewegen in de vorm van een vrachtwagen met hulpgoederen op het moment dat iedereen het groene licht gegeven heeft. Het is dat wat het zo duivels ingewikkeld maakt, en het is daardoor dat het tot nu toe, tot op de dag van vandaag, nog maar druppelsgewijs, mondjesmaat en veel te weinig hulp Gaza bereikt. Verslaggever Sander van Hoorn, dankjewel. Ja, en in Gaza zitten nog zo'n 200 Israëli's op dit moment gegijzeld. Maar er zijn ook nog steeds mensen van wie het lot onduidelijk is. Een groep vrijwilligers probeert in Tel Aviv op basis van openbare beelden te kijken of ze mensen kunnen identificeren. En Sander, die ging daar eerder vanmiddag naartoe. Overal zitten nog groepjes met mensen in de kantine, daartussendoor, maar ook in zaaltjes in een soort rijachtig complex. En overal hebben ze laptops opengeklapt. What you see here is actually what is left. De blik, zoals bij veel Israëli's, is een combinatie van moe en trots. Karin Nahon vertelt over de honderden mensen die hier aan het werk waren. So our task is to understand the status of a missing person. Whether a missing person is a hostage, whether that person is found somewhere, whether that person is wounded or dead. We bekijken de filmpjes. Kunnen we degene herkennen die daarop te zien is? Maar ook, wat betekent dat? Is iemand ontvoerd? Is iemand gedood? Is iemand gewond? Dus dat proberen we bij elkaar te brengen. En we werken daarbij samen met allerlei informatiediensten in Israël. Hoeveel mensen denkt u dat er inmiddels geïdentificeerd zijn door dit team? We identified through our systems hundreds of people, their status. And yeah, I mean, honderden mensen. Kijk niet te veel, zegt iemand die opstaat van achter een computer. Kijk niet te veel naar deze beelden, want ze zijn vreselijk. Ja, en dan is het enige wat ik kan zeggen is van: maak je alsjeblieft niet druk om mij. Kijk vooral naar jezelf. Maar die beelden, die zijn, en dat is het hele dubbele hier, niet allemaal vreselijk. Natuurlijk die beelden van die bodycams, maar om ze te matchen heb je foto's nodig van mensen daarvoor. En dat zijn vaak Facebookfoto's, lachend, in een gelukkige situatie. En het lijkt me dat die match eigenlijk dus tussen wat je ziet op de filmpjes van Hamas en wat je ziet van daarvoor, dat dat misschien eigenlijk nog wel het ergste contrast is. Yael. Okay, so this is Yael. She's one of the high-tech companies. She doesn't want to say the name. Hey guys. Jael helpt dus om die algoritmes te programmeren. What we're trying to do is harness all the best AI algorithms to do, you know, face matches, look for objects of people we know were lost or we don't. Like tattoos. Exactly, tattoos. Wat we doen is kunstmatige intelligentie, deep learning zoals dat heet, inzetten om die enorme hoeveelheid data, al die filmpjes, om die behapbaar te maken. Om te kijken of er kenmerken zijn waar we iets mee kunnen. En dat kunnen tatoeages zijn, dat kunnen andere lichaamskenmerken zijn. Het zijn zoveel beelden om te zien, dat kun je niet handmatig doen. En dat is de kennis die wij hier inzetten. En het zijn allemaal vrijwilligers die gewoon hier tussen 8 uur 's morgens en 11 uur 's avonds zijn om het mogelijk te maken om voor de families die op zoek zijn duidelijkheid te brengen. Want dat is waar het om gaat, duidelijkheid. Wat is er met vermiste personen gebeurd? Maar uiteindelijk zijn er mensen die naar al die filmpjes moeten kijken. U bent daar helemaal niet voor geschoold. Wat doet dat met u? So I think we all kind of put it aside for a second. We schuiven al die verschrikkelijke beelden gewoon opzij. Ik denk dat dat de manier is, zegt Jael, waarop we hiermee omgaan. En de wetenschap dat je mensen identificeert, dat je duidelijkheid brengt voor de mensen en dat ze misschien levend teruggevonden worden, dat maakt een hoop goed. Maar ik maak me geen illusies, zegt ze. En ze rent eigenlijk meteen weer naar een andere tafel, pakt haar telefoon erbij terwijl mensen over laptops gebogen zitten. Ik maak me geen illusie. Na dat we hier klaar zijn, zal er ongetwijfeld een psychologische terugslag komen. Erik, hoe is het op de weg? Nou ja, naast de dagelijkse files die nu niet al te veel vertraging veroorzaken, ongelukken, een heel ander verhaal, zoals de A15, Gorinchem richting Europoort. Bij knooppunt Benelux is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Twee rijstroken zijn net dicht en de vertraging is inmiddels 1,5 uur. De nieuwe eurocommissaris Wopke Hoekstra heeft zijn eerste klimaattussenrapport gepresenteerd. Hij wil onder meer dat de Europese landbouw meer gaat doen om klimaatverandering tegen te gaan. De Tweede Kamer vindt dat er meer echt betaalbare woningen moeten worden gebouwd. Met een verkoopprijs zou er die moeten zijn van onder de 250.000 euro. De motie daarover van D66 is aangenomen. Volgens de Kamer moet de regering deze voorwaarden opnemen bij bouwsubsidies en inwoonafspraken. En het Amsterdamse afvalbedrijf AEB noemt de inleveractie van lachgasflessen een groot succes. Duizenden mensen hebben het al gedaan. Mensen krijgen per fles 5 euro. De afvalverwerker zamelt de flessen in omdat ze anders via het restafval in ovens terechtkomen. Dat is gevaarlijk. Die lachgascilinders die zien wij sinds januari in het restafval komen. Dat restafval wordt bij ons gebracht. Komt bij ons in de oven en als er maar een klein beetje lachgas er nog in zit, dan door de hitte ontploffen ze in de ovens. Dat heeft enorme schade op en veiligheidsrisico's ook voor het personeel. Er zijn nog steeds elke dag ontploffingen bij die afvalverwerker. Nog een maandje tot de verkiezingen, maar nu is het er dan toch. Het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. Oftewel NSC, de politieke partij van Pieter Omtzigt. Vanochtend was de presentatie en politiek verslaggever Mark Hamer was daarbij. Mark, heb je veel nieuwe dingen gehoord? Nou, veel hadden we al tussen de regels door kunnen vernemen. Hij had zijn basisdocument. Daar stond veel in. Hij heeft veel dingen gezegd in de Kamer of in interviews. Maar waar we nou vooral op zaten te wachten, wat is zijn financiële onderbouwing? En dat bleef toch wel een beetje mistig. We kunnen opmaken dat hij wil bezuinigen. Dat gaf hij ook toe in een gesprek dat ik met hem had. Maar hoeveel is niet duidelijk. Een bedrag, ja, dat wil hij niet echt noemen. Het CPB gaat zijn programma ook niet doorrekenen. Dus dat blijft een beetje onduidelijk. Dan toch naar de kern wat hij wel wil, wat we ook wel een beetje wisten. De verandering van de bestuurscultuur. Er moet een constitutioneel hof komen. Investeren in bestaanszekerheid. En de maximale instroom bij migratie rond de 50.000 mensen. Nou, daar zitten ook expats en studenten bij. Regelingen om die instroom minder aantrekkelijk te maken. Ja, daar heb je wel wat jaren voor nodig. En dat moest Omtzigt eigenlijk wel over zijn hele programma toegeven. We moeten er de tijd voor nemen. Op geen enkele manier is dit te doen binnen 4 jaar wat wij hier u voorstellen. Wat in 10, 15, 20 jaar kapot gegaan is, kunnen wij niet in 4 jaar herstellen. Maar als wij beginnen met dat betere bestuur, dan zult u de komende paar jaar wel de eerste verbeteringen zien. Dan zult u zien dat die overheid langzaam beter gaat functioneren. Dat wanneer wij dat sociale contract herstellen, dan hopen we er ook voor te zorgen, en dat is de grote uitdaging, om te zien dat er minder mensen afhaken. Afhaken van de politiek en soms helemaal afhaken van de Nederlandse samenleving. Ja, Mark, bij de vorige verkiezingen, toen stond Omtzigt nog op de lijst bij het CDA. Nummer 2 zelfs. Lijkt zijn programma daar erg op? Je hoort bij het CDA steeds zeggen, kies voor het origineel als het over Omtzigt gaat. Nou, het moet je zeggen, het is zeker geen één op één kopie. Maar het is ook niet diametraal anders en dat ontkent Omtzigt ook niet. De paragraaf over bestuur is volledig anders. Dus het feit dat we een grondwettelijk hof willen, dat, nou ja, in het laatste CDA-programma stond het inderdaad, maar dat kwam omdat ik in de commissie zat, kan ik u verzekeren. Dat we inderdaad inspecties doen, dat was bij het CDA niet zo. We zijn voor het correctief referendum, dat was daar ook niet. Dus dat hele idee dat dat goed bestuur gedaan moet worden en dat het ook ingrepen heeft, ja, dat is radicaal anders dan het CDA. Op andere punten zult u wat punten herkennen. Kijk, ik ben niet totaal anders tegen de samenleving aan gaan kijken. Dus ik ben niet totaal anders tegen sociale zekerheid of zorg aan gaan kijken sinds ik uit het CDA ben. Nee, dus hij ziet zelf ook wel overeenkomsten, maar ook verschillen dus. Zijn er al reacties van andere partijen? Ja, het was een gewone Kamerdag met ook stemmingen. Dus de meeste Kamerleden waren hier gewoon in Den Haag. Iedereen was natuurlijk wel druk, zeggen ze dan. Maar toch hadden de meesten wel even een blik geworpen op het programma. Behalve CDA-lijsttrekker Bontebal. Die hoor je zo meteen eerst. En vervolgens Wilders van de PVV, Klaver van GroenLinks Partij van de Arbeid en Van der Plas van de BBB. Nee, iedereen was netjes met zijn fractiestukken bezig. En we hebben de stemmingslijst waar we nu over gaan stemmen hebben we behandeld. Maar je bent toch wel nieuwsgierig? Ik ben zeker nieuwsgierig, maar ik heb er nog geen tijd voor gehad. Wij doen hier ook andere dingen dan een ander programma meteen lezen. Dat gaat een deze dagen gebeuren. Ik heb het nog niet helemaal kunnen lezen. Wat mij opviel is 50.000 migranten per jaar. En dat zijn er, ja, toch 200.000 weer in een hele kabinetsperiode. Dan hebben we het niet eens over de vervolgmigratie. Die nemen allemaal wel 2-3 mensen die familieleden, vrouwen, kinderen, opa's en oma's die nareizen. Dus dat heb je zo'n 500.000 mensen in 1 kabinetsperiode erbij. En dat is nou echt wat Nederland niet aan kan. Heel interessant. Het leest vlot weg, moet ik zeggen. Ik zie ook veel aanknopingspunten als het gaat over het versterken van de bestaanszekerheid. Absoluut. Maar ik heb één hele grote vraag. Waar betaalt hij het van? Ik had echt meer financiële degelijkheid verwacht, om heel eerlijk te zijn, zoals ik Pieter ken. En dat zit hier totaal niet in. Dus ik heb geen idee hoe ze hun plannen gaan betalen. Ik moet het nog lezen. Ik heb een stukje gezien over zijn landbouwparagraaf. En, wat vindt u daarvan? Wat vindt u daarvan? Ja. Ik denk dat hij de boerenstem kwijt gaat raken. Want? En de mensen op het platteland. Ja, dat het, wat ik ervan gelezen heb, hè, even dat vooropgesteld. Is dit een beetje een D66-paragraaf? Ja, ja, dat, als, je hoort het Van der Plas zeggen van de week ook nog. Ik wil met Pieter. Nou, we hebben het haar gevraagd. Het verzoek om de verkering is nog niet over. Maar ze zegt wel, we moeten wel eerst eens even een kop koffie hierover gaan drinken. Dankjewel, politiek verslaggever Mark Hamer. Ja, je kan natuurlijk de hele dag filmpjes maken als je wil, gewoon met je telefoon. Maar vroeger ging dat natuurlijk heel anders. Zo was er 8 mm smalfilm. Haarlemmer Dick Boer heeft daar meer dan 50 jaar mee gewerkt. En donderdag draagt zijn zoon de films van zijn vader over aan Beeld en Geluid hier in Hilversum. Wat is daar allemaal op te zien? Mark Robin Visser ging kijken. We gaan beginnen met een sigarenkistje waarop staat Super 8. En Tom Boer, die weet wat erin zit? De kaarten waarop staat wat vader allemaal gefilmd heeft. Zo te zien ging uw vader heel systematisch te werk? Absoluut, ja. Zeg, jullie hadden een groot gezin, hè? We hadden een groot gezin. 8 kinderen. Liep hij ook altijd met die camera rond? Bijna altijd wel. Hij testte ook camera's voor zijn tijdschriften, film en foto. Dus er was altijd wel wat te fotograferen of te filmen. In de straat, op de rolschaats, voetballen op straat, hockeyen op straat. Ja, en jullie moesten zelf ook vaak opkomen? Nou zeker, wat wel eens vervelend was, dat vader gefilmd had. En dat hij zei, nee jongens, even terug. Want vader had dit of dat niet goed gedaan, of het beeld was niet goed. Dus dan moesten wij weer de rolschaatsen uitdoen. En dan, als hij dan zei van, nou zo is het klaar. Ja, hebben we net ook gehad, dus laten we nou maar gaan spelen en filmen. Hij regisseerde ook. Ja, ja, ja. Hij was niet zomaar aan het filmen. Hoe was dat voor u dat hij altijd maar met die camera rondliep? Vond u dat altijd leuk? Nou, wij wisten niet beter. Dat snap ik. Dus Ja, je accepteert dat als. U bent geboren en het eerste wat u zag was een filmcamera. Nou, bijna wel. We zijn nu bij Erik Willems in de montagekamer. Erik die werkt met veel met films. Hè, Erik, je maakt ook programma's voor Omroep Max bijvoorbeeld, waar ik graag naar kijk met al die oude Super 8 filmpjes. Ja, bij Nederland op Film, dat bestaat echt uitsluitend uit amateurmateriaal. Ja. En dat is een eindeloos reservoir van eindeloos veel films over heel veel verschillende onderwerpen. Ja, dus je hebt al heel erg veel gezien, hè? Dat klopt. Onderscheidt dit werk van Dick Boer zich nou van andere dingen die je hebt gezien? Nou, het mooie is dat het zo van één familie over zoveel jaar, over zoveel onderwerpen is. Het is een prachtig ultiem inkijkje in het leven van een Haarlemse familie. Zullen we eens wat gaan bekijken? Want je hebt hier al iets klaargezet, hè? Ja, op zich, een klein deel van het materiaal is gedigitaliseerd. En godzijdank gaat er nu meer gedigitaliseerd worden. Ja, dat gaat beeld en geluid doen, hè? Ja, ja zeker, ja. Ja. En we kunnen het niet zoals vroeger met zo'n projector doen, want dan gaan die films kapot, hè? Dat kunnen ze niet meer tegen. Nee, dan vooral de oudere dubbel acht films, ja. Tot 1965... Die hebben toch wel geleden onder de tijd. Dus we gaan het nu gewoon. Dit is al een stukje digitaal, hè? En Erik, nou ja, je moet zelf maar vertellen, want er zit natuurlijk ook geen geluid bij. Nee, het is stomme film heet dat dan, hè? Kijk, hier zien we de Van Dortstraat zo'n beetje vanuit de perspectief vanuit het huis. Een molen op de achtergrond die heel vaak in beeld terugkomt. De molen in de winter, de molen in de sneeuw, de molen als het regent. En hier zo'n geweldige oude auto met de deur aan de andere kant. Met de scharnier aan de andere precies. kant. Ja. Ja, ja. Zijn standaardkreet was, hou de camera stil, jongen. Dat was belangrijk. Okay. Bij film moet het onderwerp bewegen en de camera moet stilstaan. Hij filmde, behalve dat gezin, filmde hij ook hoe Haarlem veranderde. Kijk, we hebben bijvoorbeeld ook een heel erg mooi filmpje. En dat is de Grote Markt van Haarlem. Dat is nu een autovrij gebied. Halverwege de jaren 60. Oude auto's. Waarom zou hij dit nou gefilmd hebben, denkt u? Want we zien gewoon een straat. Je moet er maar opkomen om te bedenken, ik ga gewoon een straat nu filmen. Ja, maar mijn vader was zeer doordrongen van het eigenlijk levensfeit dat niks gewoon is. Zijn kreet was, kiek nu of film nu voor later. Toen vond je het heel gewoon, maar 50 jaar later blijkt hoe leuk het is om dat nu, 50 of 60, 70 jaar later, op film te zien. Om te zien wat vroeger gewoon was. Een item van hem was ook 6 seconden filmen maximaal. Anders verliest de kijker zijn interesse. Nou, dat zou tegenwoordig ook weer een hele goede regel zijn, denk ik. Na 6 seconden gewoon ophouden. Nee. Ja, anders standpunt nemen. Ja, geweldig. Ja. Ja. Ja, ik ben benieuwd wat jij ermee gaat doen. Ja, met het materiaal. Nou, het is een feest om daaraan te gaan werken. En zowel ook fijn om hem in Haarlem straks te laten zien. De filmschuur die gaat hem op grote doek vertonen. En hopelijk komt hij ook via Omroep Max op de buis. Maar goed, dat is nog even toekomstmuziek. Succes ermee. Dank je wel. Historicus Erik Willems gaat aan de slag met de Super 8 filmpjes van Dick Boer uit Haarlem. Zometeen, de overheid wil plastic zwerfafval verminderen. Maar veel bedrijven proberen de nieuwe regels voor wegwerpplastics te omzeilen. Ster. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Een lange termijn relatie die rendeert. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag. NPO Radio 1. Precies 6:30, hier is Michel Koenen. De Finse politie heeft een groot anker gevonden op de plek waar eerder deze maand een gaspijplijn beschadigd raakte. Het onderzoek richt zich nu op een Chinees vrachtschip dat toen in de buurt voer. De Finse onderzoekers zeggen dat bij het Chinese schip een anker ontbreekt en ook reageerde de bemanning niet op contactverzoeken. De Franse president Macron stelt voor om de internationale coalitie tegen IS te betrekken bij Israëls oorlog met Hamas. Hij heeft niet uitgelegd hoe de tientallen deelnemers van deze coalitie, zoals Nederland, zouden moeten helpen in de strijd tegen de Palestijnse militante beweging. Macron deed het voorstel bij zijn bezoek aan premier Netanyahu. Marino Pušić vertrekt bij Feyenoord. De assistent van trainer Arne Slot gaat zeer waarschijnlijk aan de slag bij het Oekraïnse Shakhtar Donetsk. Pušić was trainer van FC Twente voordat hij assistent van Slot werd bij AZ. Ook bij Feyenoord werkten de twee samen. En Pušić zal bij Shakhtar de ontslagen Patrick van Leeuwen gaan opvolgen. En de NVWA doet onderzoek naar de invloed van kouder weer op de knoet. Die kleine muggen die verspreiden het blauwtongvirus, waar vooral schapen aan overlijden. De onderzoekers van de NVWA zien de laatste weken al minder knutten. En de hoop is dat die het virus nu ook minder gaan verspreiden. Erik Evengroen, zie ik het nou alleen maar drukker worden? Zijn er meer ongelukken gebeurd? Ja, het is inderdaad ongelukkenmiddag, lijkt het wel. De dagelijks files zijn, zoals ik net al zei, niet zo heel gek lang. Maar ongelukken zorgen voor veel vertragingen. Zoals nu ook weer een nieuwe op de A2 in het zuiden van het land. Maastricht richting Eindhoven. Bij Born is nu zojuist een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrij is ook eens dicht, vertraging een half uur. De A15 Gorinchem richting Europoort bij knooppunt Benelux. Ook een ongeluk met een vrachtwagen, twee rijstroken dicht, vertraging een uur. En tenslotte de A20, Hoek van Holland richting Gouda bij het Terbrechtseplein. Ook een ongeluk, twee rijstroken dicht, vertraging ook hier een uur. En ik ben heel blij dat ze er is. Onze nieuwe weervrouw, Roosmarijn Knol. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ja, ik had jou voor jouw eerste Nieuws & Co. Een stralende zonnige dag gegund waar je heel veel mensen blij mee zou maken. Maar dat is het niet, hè? Het liep even anders, inderdaad. Ja. Maar in het zuiden van het land breekt inmiddels de zon wel weer voorzichtig door. Er is een strook met regen vanmiddag van zuid naar noord over het land getrokken. En in het uiterste zuiden kun je zo die laatste uurtjes van de dag toch nog wel een zonnetje tegenkomen. Maar het gaat morgen ook wel weer een lastig verhaal worden. Vannacht is het tijdelijk wel even wat helder. Kan het ook wat nevelig worden. Maar ja, dan komt de zon natuurlijk niet tevoorschijn. Is het zo'n 7 tot 12 graden. De wind gaat ook wat liggen. En morgenochtend, heel vroeg in de ochtend, begint vanuit het zuiden die bewolking alweer steeds dikker te worden. En begint het in het zuiden als eerste te regenen. Die regen trekt weer over het midden en later ook over het noorden van het land. In het uiterste noorden is het in de ochtend dan nog wel zonnig. Maar ook daar gaat het uiteindelijk regenen. Temperatuur dan tussen 10 en 13 graden. Dus toch een groot deel van de tijd wel een beetje herfstachtig. Ja, en blijft dat de komende dagen ook zo? Dat blijft de komende dagen wel zo. Eigenlijk elke dag wel een paar uur dat er wat regen of een paar buien vallen. Temperatuur is wel redelijk hoog voor de tijd van het jaar. Meestal zo rond een graad of 15. En vooral tijdens het weekend komt er dan wel iets meer wind te staan. Dus maakt het gevoelsmatig wel net even wat kouder. Dus aan dat herfstachtige weer komt voorlopig weinig verandering. Dankjewel en heel fijn dat je erbij bent, Roosmarijn Knol. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou BlueWrap, steriel inpakmateriaal dat ziekenhuizen maar één keer mogen gebruiken. Maar anderen dat als afval zien, zien wij. De basis voor nieuwe stoelen. Die maken we samen met meubelproducent Vepa. Dus dat zit wel goed. Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Ben je veel tijd kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Visma e-accounting is dé oplossing die je helpt je administratie sneller en goed op orde te hebben. Voor een lage prijs. Meer weten over Visma e-accounting? Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving, ziet mogelijkheden die anderen niet zien en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Slimmer en sneller boekhouden? Kies voor Visma e-accounting. Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Bedrijven doen er alles aan om onder de nieuwe plastic regels uit te komen. Dat concludeert de inspectie Leefomgeving en Transport. In 2026 moeten we met z'n allen een stuk minder wegwerpplastic gebruiken. Maar als bedrijven zo doorgaan, waarschuwt de inspectie, gaat dat niet lukken. Inspecteur Sandra Heddox, goedemiddag. Goedemiddag. Over welke regels hebben we het? We hebben het over de regels plastic, die plastic moet verminderen. Het betreft de regels waar er dus een meerprijs gevraagd wordt voor wegwerpbekers of wegwerpbakjes. Herbruik waar ook een herbruikalternatief aangeboden moet worden. Bring your own alternatief moet er ook zijn. Het gaat ook over regels waar statiegeld een rol speelt. Statiegeld op blikjes en statiegeld op plastic flesjes. Ja, dus echt een heel breed scala eigenlijk allemaal aan maatregelen om te zorgen dat er minder plastic in het afval terechtkomt. Ja, in het zwerfafval op straat. Ja. En bedrijven proberen die regels dus te omzeilen. Hoe doen ze dat? Ja, bedrijven kiezen dan voor een ander alternatief plastic. Je hebt bijvoorbeeld voor kleine porties salade, snoep, groenten, fruit en broodjes voor onderweg. Die worden dan verpakt in harde plastic. Ja. Die vallen dan onder de regels. Dan moet er dus een meerprijs voor gevraagd worden of een herbruikalternatief aangeboden worden. Maar bedrijven kiezen dan voor een zachte plastic verpakking. En deze verpakking valt dan weer niet onder de regels. Dus bedrijven gaan van plastic naar plastic. Ja, dus het blijft gewoon plastic, maar het is dan net eventjes anders. Dus het is niet meer een hard bakje, maar een zacht zakje. Zo, en dan valt precies. Het niet onder dezelfde regels. Ja, klopt. Ja, zijn er meer van dat soort voorbeelden? Jazeker. Bedrijven zoeken ook naar uitzonderingen in de wet. Je hebt voor water en frisdrank is statiegeld plichtig. Drankkartons zijn daarentegen niet statiegeldplichtig. Dus je ziet een verschuiving dat in plaats van in flesjes of in blikjes ervoor gekozen wordt om drankkartons te gaan gebruiken. En drankkartons, daar zit ook plastic in. En die zijn ook heel slecht recyclebaar. Ja, dus eigenlijk is het alleen nog maar slechter om zo'n drankkarton te gebruiken. Ja, klopt. Ja. En ook zie je dat bepaalde producten die verboden zijn, die worden nu wat aangepast. Dan heb ik het over plastic rietjes, borden en bestek. Die worden dan wat dikker en wat steviger gemaakt. En dan wordt er dan een labeltje erop geplakt van herbruikbaar of afwasbaar. En in de praktijk zie je dat deze producten toch uiteindelijk in de prullenbak belanden, omdat ze toch eenmalig gebruikt worden. Ja. Dus in plaats van minder plastic wordt het meer plastic. Wordt het alleen maar meer. Wat kunt u nou doen als inspectie hiertegen? Ja, het enige wat wij nu kunnen doen is in ieder geval toezicht blijven houden. Het herbruikbaar alternatief proberen te promoten, proberen te stimuleren. Het blijft wel een moeilijk probleem. Ja, want, want ze houden zich wel in principe aan de regels. Alleen de uitkomst is niet zoals die was bedoeld. Precies. Het valt allemaal binnen de juridische kaders van de wet, maar niet binnen het doel van de wetgeving. Nee. Dus dat is waar wij als ILT tegenaan lopen. En hoe kan dit voorkomen worden? We hebben nu een signaalrapport geschreven voor de staatssecretaris. We hebben signalen aangegeven richting de politiek, beleidmakers en de samenleving. En we hopen dat dan de wetgever dit oppakt en daar werk van maakt. En hoe zou die daar werk van moeten maken? Wat zou u het liefste zien dat er gebeurt? Ja, er moeten duidelijke regels komen. Regels in ieder geval wat handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig is. En het is eigenlijk aan de wetgever om daar met oplossingen te komen. En als ik u vraag van wat zou voor u een oplossing zijn, is dan bijvoorbeeld een verbod op wegwerpplastics iets waar u wel iets in zou zien? Zelfs verbod werkt niet altijd. Want als je ziet die plastic rietjes, die borden en het bestek, is eigenlijk ook, daar is ook al een verbod op. Maar men zoekt toch nog een andere uitweg om ze toch weer op de markt te krijgen door ze dikker en steviger te maken en een labeltje erop te plakken van herbruikbaar of afwasbaar. Dus het blijft een probleem. Ja. Een verbod klinkt mij wel redelijk helder in de oren. Terwijl als je de regels maakt, dan kunnen mensen dus het altijd net een beetje zo aanpassen dat het er toch weer buiten valt. Zeker, zeker. Vorige week werd al bekend dat u al voordat deze regels ingingen het ministerie heeft gewaarschuwd dat het allemaal eigenlijk niet uitvoerbaar zou zijn. Dat bedrijven hier heel makkelijk onderuit zouden kunnen komen. Verwacht u dat de demissionair staatssecretaris nu wel beter naar u gaat luisteren? Ja, wij bedanken de staatssecretaris voor het serieus nemen van ons signaal. En de staatssecretaris heeft aangegeven de verschillende signalen omtrent deze regelgeving te herkennen. Op dit moment hopen wij dat op het moment dat de regeling geëvalueerd wordt, dan staan wij in ieder geval klaar om actief mee te denken en met verbetering te komen om de wet beter handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig te maken. Dank. We willen graag meedenken. Ja. Dank, Sandra Hedoks, inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. En ik praat verder met Suze Govers. Daar ga ik mee doorpraten van milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het rapport van de inspectie? Is het een verrassing voor u? Nee, het komt voor ons niet als een verrassing. Wij hebben net als de ILT al vrij vroeg gewaarschuwd voor de zwaktes in de wetgeving die het bedrijfsleven te veel ruimte geven om onder de regels uit te komen. Het is daarmee wel schijnend, want we blijven nu echt te veel hangen in de vervuilende business as usual. Maar ergens zien we ook wel een grote kans voor het ministerie om de wetgeving nu goed aan te scherpen. En het ook in de toekomst dus beter te doen. Maar u zegt al, wij hebben ook van tevoren gewaarschuwd. De inspectie had ook al van tevoren gewaarschuwd dat het allemaal heel lastig zou worden met deze regels. Waarom heeft het ministerie dan toch besloten om ze op deze manier in te voeren, ondanks al die waarschuwingen vooraf? Nou, dat lijkt me een hele goede vraag voor het ministerie. Daar zouden wij ook heel graag een antwoord op horen. Wat natuurlijk wel zo is, is dat wij wereldwijd en ook in Nederland een stevige lobby zien van de verpakkingsindustrie. Maar alsnog is het uiteindelijk wel de regering die natuurlijk de wetgeving maakt en die de regie dient te pakken. En dus zelf ook besluit naar welke input ze luistert en welke ze meeneemt in het vormgeven van de uiteindelijke wet. Impliceert u hiermee eigenlijk dat u, of bedoelt u eigenlijk dat u zegt, ja, misschien heeft het ministerie dit keer toch een beetje te veel zijn oren laten hangen naar die lobby? Nou, kijk, dat als je kijkt naar de wetgeving die er nu ligt en ook naar de waarschuwingen die vanuit verschillende experts zijn gekomen, zowel uit de milieuhoek en dus ook vanuit de ILT, als die serieus waren genomen ten tijde van het opstellen van de wetgeving, dan had de wet er wel anders uitgezien. Ja. En wat vindt u? Moet er een verbod komen op wegwerpplastics? We denken dat dat op productniveau bekeken moet worden. Wat wel zo is, is dat het een hele heldere maatregel is. Ik hoorde het u net zelf ook al zeggen. En er is niet zo gemakkelijk onderuit te komen door het bedrijfsleven. Het is natuurlijk ook een echte stimulans om over te stappen naar herbruikbaar. Maar het is wel heel belangrijk dat het goed wordt vormgegeven in de wet, zodat er niet weer door het bedrijfsleven inderdaad wordt uitgeweken naar andere verpakkingen die net ietsje anders zijn. En wat bedoelt u dan met dat het op productniveau bekeken moet worden? Nou, voor sommige wegwerpplastics kunnen we zeggen die zijn overbodig of die kunnen gemakkelijk vervangen worden door herbruikbaar. Bijvoorbeeld als je kijkt naar koffiebekers, bijvoorbeeld bij een McDonald's, dat is dan bijvoorbeeld wat wij noemen een gesloten systeem. Mm-hmm. Die koffiebeker die blijft op dat terrein. Daar is een wegwerpbeker echt overbodig. En daar kunnen we heel simpel naar herbruikbare bekers toe die in dat systeem blijven. Maar is het haalbaar om voor elk product en voor elk bedrijf te kijken, is een verbod een optie of niet? Ik denk het wel. En er zit voldoende expertise, bijvoorbeeld bij de ILT. We hoorden het net ook al, die denken heel graag mee. Ook vanuit de milieubeweging is er veel expertise. Op Europees niveau wordt hier ook al heel veel naar gekeken. Dus ik denk zeker dat we met de juiste aanbevelingen dat we daar betere stappen mee kunnen zetten dan met de wetgeving die er nu ligt. Zeker. Dank. Suze Govers van milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou ja, nog steeds, het wordt eentonig, maar ongelukken zorgen nog steeds voor de meeste oponthoud. Zoals op de A15 Gorinchem richting Europoort. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Benelux. Het asfalt is daar beschadigd, 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is ruim een uur. Sportnieuws. Feyenoord speelt morgenavond in de Champions League tegen de Italiaanse Lazio. Maar op de persconferentie vanmiddag ging het daar in eerste instantie niet over. Het ging wel over het aanstaande vertrek van assistenttrainer Marino Pušić naar het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Een groot gemis voor hoofdtrainer Arne Slot, die al sinds de zomer van 2019 met Pušić samenwerkt. Een heel fijn mens. Een heel fijn mens die mij vanaf de dag dat we zijn gaan samenwerken, en dat was ook mijn eerste dag als hoofdtrainer, tot nu, dat er geen dag voorbij is gegaan dat ik niet zijn steun en loyaliteit gevoeld heb. En dat klinkt misschien als iets wat normaal is voor een assistenttrainer om dat richting de hoofdtrainer uit te stralen en te laten voelen. Maar dat is heel bijzonder. Pušić zit dus morgen niet meer op de bank bij Feyenoord tegen Lazio. Aanvaller Luka Ivanušić zit dat mogelijk wel. Hij lijkt na zijn blessure fit genoeg om in te vallen. En zometeen in Nieuws & Co. meer Champions League. Dan praten we over de wedstrijd van vanavond tussen Lens en PSV. Niet geheel verrassend gaan de Nederlandse korfballers als groepswinnaar door naar de kwartfinales van het WK in Taiwan. Oranje is als winnaar van 10 van de laatste 11 WK's torenhoog favoriet. En won ook zijn laatste groepsduel met 37-9 van Tsjechië. Wat wel opvallend is, tijdens het tweede kwart scoorden Nederland en Tsjechië allebei 3 keer. Het is het eerste kwart dit WK waarin Nederland niet meer punten maakte dan de tegenstander. In de kwartfinale speelt Nederland donderdag tegen Engeland. En een schrikmoment op de training van het Nederlands elftal. Middenvelder Wieke Kapteijn gilde het uit van de pijn. Vermoedelijk nadat ze tijdens een oefening verkeerd terecht was gekomen op haar schouder. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig die blessure is. Het Nederlands elftal speelt komende week 2 Nations League wedstrijden tegen Schotland. Dat worden geen gemakkelijke potjes als we middenvelder Jill Roord moeten geloven. Ja, toch pittig ploegje denk ik. Ik heb niet de wedstrijd gezien tegen Engeland, maar volgens mij was Schotland best goed. En ik ken de ploeg wel enigszins. Er zit natuurlijk veel vuur in de ploeg. En we hebben gewoon een aantal goede spelers. Dus het is een stugge ploeg, dus het is lastig. Maar uiteindelijk moeten we wel ons eigen spel spelen. En dan zijn we beter. Nederland en Schotland treffen elkaar vrijdag in Nijmegen. En dinsdag op het imposante Hampden Park in Glasgow. De politieke partij DENK had zijn verkiezingsprogramma pas morgen willen publiceren. Maar vandaag bleek het online toch al te lezen te zijn. Via een voor iedereen toegankelijke achterdeur op de site kan het programma met nogal uitgesproken afbeeldingen worden ingezien. Verslaggever Ewout Kiewiet vroeg aan lijsttrekker Stefan van Baarle of dit een verbindend programma is. Zeker zijn we een partij van verbinding. Wij hebben de bestrijding van welke vorm van haat dan ook hebben we in de DNA van ons programma staan. Met meer bewustwording, maar ook hogere straffen voor mensen die discrimineren. En daarmee willen we ervoor zorgen dat iedereen in dit land zichzelf kan zijn. Er staan plaatjes voor in het programma die vrij uitgesproken zijn. Regenboogvlaggen, waarom is het nodig? Chemische castratie van pedoseksuelen wordt overgesproken. Geert Wilders achter de tralies. Vindt u dat verbindend? Het is zeker verbindend dat als we het hebben over de bestrijding van moslimhaat, waar Geert Wilders het grootste exponent van is in onze samenleving en in de politiek, is dit onze manier om op een aandachttrekkende wijze het probleem van moslimhaat onder de aandacht te brengen. Ik vind dat hij achter de tralies moet. Ik vind dat we moslimhaat keihard moeten bestrijden. En Geert Wilders is natuurlijk iemand die reeds veroordeeld is voor groepsbelediging met een racistische karakter. En dit plaatje is ervoor bedoeld om mensen in ieder geval onder de aandacht te brengen dat het een groot probleem is. Maar hij heeft daar geen celstraf voor gekregen? Hij heeft er geen celstraf voor gekregen. Alleen dit is onze manier om te presenteren dat moslimhaat een heel groot probleem is in ons land. En hetzelfde geldt voor chemische castratie van pedoseksuelen. Als kinderen zichzelf vergrijpen aan kinderen en de meest verschrikkelijke dingen doen, vinden wij een hele normaal voorstel om voor te stellen dat deze pedoseksuelen chemisch gecastreerd worden met een behandeling, zodat ze dat niet meer doen in de toekomst. Dus dit is onze manier om te presenteren dat wij op een aantal punten verregaande, maar ook goede ideeën hebben om Nederland een stukje eerlijker en rechtvaardiger te maken. En wat is er niet eerlijk en rechtvaardig aan een regenboogvlag? Nou, wat wij zien is dat er in de samenleving sprake is van regenboogdwang. En wat wij daarmee bedoelen is dat we bijvoorbeeld op scholen zien dat jonge kinderen op een hele jonge leeftijd blootgesteld worden aan onderwijs over gendertransitie, maar ook blootgesteld worden aan onderwijs over seksuele richtingen. En dat heel veel ouders het gevoel hebben dat de school op die manier door de opvoeding van hun kind heen walst. En die vorm van dwang, waarbij heel veel mensen het gevoel hebben van ik heb er niks meer over te zeggen, daar hebben wij iets tegen. Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, maar dat betekent niet dat we jonge kinderen op scholen in alle gevallen in de mal moeten drukken om dit soort vormen van onderwijs te geven. En ouders het gevoel geven dat ze niks meer over de opvoeding te zeggen hebben. Dus daarom pleiten wij tegen dwang en voor het in positie brengen van de ouders om zelf die verantwoordelijkheid te nemen over dat stukje van de opvoeding. Maar u vindt deze plaatjes niet polariserend? Nee, ik vind ze niet polariserend. Het is een, wat ons betreft een goede manier om onze plannen te presenteren. Het zijn 10 punten die wij uit het verkiezingsprogramma hebben uitgelicht. Dat de koning belasting moet betalen. Dat wij zijn voor een lagere zorgpremie. Dus het zijn verschillende standpunten die wij naar voren hebben gebracht op deze manier. En volgens mij gaat de verkiezingstijd er ook over dat je in campagnetijd laat zien wat er te kiezen valt. Dus ik sta daar helemaal achter. Lijkt me een goede manier om dit te presenteren. De lijsttrekker van Baarle was dat in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. De maan is veel ouder dan we tot nu toe dachten. 40 miljoen jaar ouder op zijn minst. Dat hebben wetenschappers ontdekt door de maanstenen die Apollo-astronauten begin jaren 70 van de maan meenamen. Wim van Westrenen is maanonderzoeker aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Wetenschappers zijn dus nog steeds aan de slag met die maanstenen die hier al 50 jaar liggen. Wat hebben ze hier nu mee gedaan? Nou, ze hebben eigenlijk hele kleine korreltjes uit een paar van die stenen gepeuterd. En ze hebben heel nauwkeurig de ouderdom daarvan bepaald. En hoe konden ze dat doen? Nou, dat hebben ze eigenlijk gedaan door individuele atomen, hele kleine deeltjes, te tellen. En als je dat doet voor bepaalde soorten elementen, dan rolt er uit die telling, als je dat heel nauwkeurig doet, een heel precieze ouderdom. En dit is echt het oudste wat je kan vinden op de maan? Ja, dit is het oudste wat je kunt vinden op de maan in deze stenen in ieder geval. Er zijn natuurlijk nog veel meer stenen meegebracht. Dus als je dit met andere stenen doet, dan vind je misschien nog wel wat oudere korrels. Maar dit is voor nu het record in ieder geval. En nu blijkt dus de maan 40 miljoen jaar ouder dan gedacht. Waar komen we dan op uit qua ouderdom? Dan komen we uit op, ik geloof, 4,46 miljard jaar in plaats van 4,42. Dus, nou, 40 miljoen is natuurlijk heel veel, maar, ja, maar op het geheel is het 1% ouder dan we tot gisteren dachten eigenlijk. Hoe precies weten we dat eigenlijk? Dat tellen, dus de methode die ze gebruikt hebben, is echt heel, heel erg precies. Dus ik geloof dat de fout nu plus minus 10 miljoen jaar is. Dat is natuurlijk nog steeds heel veel. Mm-hmm. Maar op 4,46 miljard is het dan weer heel weinig. Ja. En gaan we er ooit nog preciezer achter komen hoe oud de maan is? Nou, uiteindelijk is het heel moeilijk om echt te zeggen zo oud is de maan precies. Want wat er gemeten kan worden, dat kun je alleen maar doen aan stenen die op de maan gevonden worden. Maar die stenen die zijn gevormd door het afkoelen van magma. Dus gesmolten lava die dan af is gekoeld. En dan zijn daar korreltjes uitgevormd. En die kunnen we heel nauwkeurig dateren. Maar ja, zelfs als je nog oudere korreltjes vindt, kun je nog altijd zeggen, ja, maar hoe lang heeft het dan geduurd tot die lava is afgekoeld? Dat kan heel kort zijn, maar andere collega's zeggen weer, nee, dat duurt ook 10 of 20 miljoen jaar. Mm. En dat kun je dus nooit meten. Nee. Want er is gewoon geen materiaal meer dat je kunt dateren wat toen gesmolten was. Wat weten we eigenlijk over het ontstaan van de maan 4,46 miljard jaar geleden? Ja, waarschijnlijk is dat gebeurd door een enorme botsing tussen onze eigen aarde en een andere planeet. Een vorste planeet, misschien wel zo groot als Mars, of misschien wel zo groot als de aarde zelf. En de maan is eigenlijk dan ontstaan uit de brokstukken van die enorme klap. Dus eigenlijk, ja, als je weet hoe oud de maan is, weet je ook precies wanneer die botsing heeft plaatsgevonden. En hoe weten we dat? Nou, dat weten we eigenlijk alleen uit computermodellen. Dus het blijkt dat als je twee grote planeten op elkaar laat knallen, dat een van de uitkomsten daarvan kan zijn dat je één grote planeet overhoudt. Dat zijn wij dan, de aarde. En dat daaromheen dan een klein bolletje steen rond gaat vliegen. En nou, dat kan dan de maan zijn. Dus ja, we hebben zoiets nog nooit gezien in de ruimte, dat zoiets gebeurt. We weten wel dat er grote botsingen plaatsvinden. Je ziet ook op de maan hele grote kraters. Dus we weten dat er grote stukken stenen rondvlogen vroeg in het zonnestelsel. En nou, dan is eigenlijk de uitkomst van, als je dan twee planeten op elkaar laat botsen, dan kan dit de uitkomst zijn, wat we nu boven ons hoofd zien eigenlijk. Ja. Nou zei ik net al, die stenen die dus nu zijn onderzocht, die komen van de laatste Apollo-missie. Die was al in 1972. Waarom is dat nu pas onderzocht? Een groot deel van die stenen, het was die van 380 kilo die is meegenomen, die hebben ze expres bewaard. 380 kilo? Dat is alles wat we toen 50 jaar geleden mee hebben genomen. En ja, ik geloof meer dan 80% daarvan is sinds het is teruggebracht niet aangeraakt, expres. Omdat toen al duidelijk was van ja, technologie wordt natuurlijk steeds beter. Dus we kunnen in de toekomst dingen veel nauwkeuriger meten dan toen, 50 jaar geleden. En ja, dit is daar een voorbeeld van. Dus de techniek die gebruikt is, die bestond helemaal niet toen de stenen zijn teruggebracht. Nee. Nou hebben mensen maar op een paar plekken op de maan gestaan, hè? Gaan we van nog meer plekken dit soort stenen halen? Ja, dat is wel de bedoeling. Dus in de komende 10 jaar zijn er verschillende landen die terug willen naar de maan, ook om stenen terug te brengen. En dan juist van plekken waar de Apollo-astronauten nooit geweest zijn. Want dat was eigenlijk maar een heel klein stukje van de voorkant van de maan die we altijd zien. Maar bijvoorbeeld van de achterkant van de maan hebben we nog helemaal niets. En dat zou dan weer bijvoorbeeld net ietsje ouder kunnen zijn dan de voorkant. Dus dan wordt die leeftijd weer wat ouder misschien in de toekomst. Ja, verwacht u dat een andere plek op de maan weer toch hele andere inzichten kan opleveren? Ja, dat verwachten we wel. Want bijvoorbeeld op de achterkant zien we veel meer kraters aan het oppervlak. En dat duidt er eigenlijk op dat het oppervlak ouder is dan wat we aan de voorkant hebben. Dus het kan zijn dat er ook weer oudere korreltjes in zitten. Dat weten we gewoon nog niet, maar dat zou goed kunnen. Dus dat wachten we af als de volgende stenen hier naar de aarde toe komen. Heel hartelijk dank, Wim van Westerenen, maanonderzoeker aan de Vrije Universiteit. NPO Radio 1. 5 dagen. Bij zo'n 1500 bedrijven is het blauwtoenvirus vastgesteld. Vooral schapen krijgen de ziekte. Ze eten niet meer en die neus wordt wit met rode stippen. Hij werd steeds zieker, dus wij dachten, ja, wat markeert eraan? De hele week staat de gele bus van 5 dagen in de Gooi- en Vechtstreek. Daar praat ik met veeboeren, schapenherders en een veearts over de gevolgen van blauwtoen. Voor ons was het echt volkomen onbekend dat het zo heftig is. Het is echt afschuwelijk om te zien. Persoonlijke verhalen over het blauwtoenvirus in 5 dagen. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Lieve familie en vrienden. Ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie. In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Nu 15 maanden gratis. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In de laatste half uur van Nieuws & Co. gaan we naar Gaza, waar we contact hadden met meerdere mensen. En zij vertellen over de humanitaire situatie na ruim 2 weken oorlog. En een unieke rechtszaak vandaag in Den Haag, waar Iraakse nabestaanden een schadevergoeding eisen van de Nederlandse staat. Zij verloren hun familie bij een luchtaanval door Nederlandse F-16-piloten. Hier is het NOS-journaal, Michel Koenen. En daarin ook Gaza, want de VN-organisatie voor humanitaire hulp aan Palestijnen zegt dat die morgen moet stoppen met het werk in de Gazastrook als er geen brandstof het gebied binnenkomt. De situatie wordt steeds nijpender, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Tegelijkertijd zie je dat Israël geen brandstof wil binnenlaten. Maar de oproep is toch wel van de internationale gemeenschap, van UNRWA. Maar ook gisteren demissionair premier Rutte die het zei. Vandaag de Franse president Macron die hier op bezoek is, die zei... zorg er nou in elk geval voor dat er een humanitaire corridor is om die hulpgoederen die er mondjesmaat, druppelsgewijs nu binnenkomen vanuit Egypte, om dat structureel te maken. Want dat is nodig, zegt Rutte, zegt Macron, zegt de UNRWA, maar zeggen vooral natuurlijk ook de mensen in Gaza. Ja, ook voor generatoren van ziekenhuizen in Gaza wordt brandstof gebruikt. En inmiddels kan volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in 1 op de 3 ziekenhuizen niet meer gewerkt worden vanwege de energietekorten. De Tweede Kamer wil dat er in de toekomst aan het slot van de formatie openbare hoorzittingen worden gehouden voordat kandidaat-ministers of staatssecretarissen worden benoemd. Een kleine meerderheid die stemde voor een motie van D66. Die partij die stelt dat hoorzittingen goed voor de transparantie in de formatie zijn. En Kamerleden die kunnen kandidaten vragen stellen over hun geschiktheid en motivatie. En de hoop is dat de hoorzittingen al bij de komende kabinetsformatie zullen zijn. In de zoektocht naar de voortvluchtige Bradley Dorder is de politie opnieuw een woning in Amsterdam-Oost binnengevallen, maar hij is nog niet gevonden. In de nacht van zondag op maandag was er in een ander huis in de buurt ook al een inval. In de buurt van de Amerikaanse stad New Orleans zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen bij een kettingbotsing. Daarbij waren volgens de politie bijna 160 voertuigen betrokken. Het zicht was erg slecht vanwege extreem dichte mist en de rook van moerasbranden. Zelfs bij een streng klimaatbeleid blijft de ijskap van het westen van de Zuidpool smelten. Dat concluderen wetenschappers. En die ijskap die rust deels op de zeebodem, smelt weg door de opgewarmde oceaan. Andere ijskappen en gletsjers die kunnen wel minder gaan smelten door een streng CO2-beleid, stellen de onderzoekers. Het nog niet gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma van DENK staat online. Via een link op de website van de politieke partij kunnen bezoekers toch het programma lezen. DENK pleit daarin voor het bestraffen van moslimhaat, met daarnaast een afbeelding van Geert Wilders achter tralies. En ook zegt de partij dat pedoseksuelen chemisch gecastreerd moeten worden. DENK-lijsttrekker Van Baarle denkt dat het een verbindend programma is. Wij hebben de bestrijding van welke vorm van haat dan ook hebben we in de DNA van ons programma staan. Met meer bewustwording, maar ook hogere straffen voor mensen die discrimineren. En daarmee willen we ervoor zorgen dat iedereen in dit land zichzelf kan zijn. En verder wil DENK wachttijden voor woningen aanpakken, de zorg betaalbaarder maken en ook de koning belasting laten betalen. De NVWA doet onderzoek naar de invloed van kouder weer op knutten. Die kleine muggen die verspreiden het blauwtongvirus, waar vooral schapen aan overlijden. Onderzoekers van de NVWA zien de laatste weken al minder knutten en de hoop is dat die het virus nu ook minder verspreiden. Op diverse plaatsen worden vallen geplaatst om het aantal en soorten knutten te monitoren. Het blauwtong is nu op 3000 locaties vastgesteld. En dagelijks gaan er duizenden schapen aan dood. Een werkend vaccin is nog altijd niet in zicht. Het weer nog. Een regengebied verlaat langzaam via het noorden het land. Vanavond dan vooral aan zee nog wat buien. Ook kan het nevelig worden. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen in het zuiden en het midden van het land regen. In het noorden soms zon, maar ook daar later op de dag regen. Het wordt opnieuw een graad of 13 morgen. Erik Evengroen, een avondspits geplaagd door ongelukken. Hoe is het nu? Ja, nog steeds. En sterker nog, we krijgen er ook nog wat pechgevallen bij. Dus ik heb een hele lijst. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Meersen en Born is een vrachtwagen gestand met pech. Twee rijstroken zijn er dicht, vertraging bijna een uur. Drie kwartier oponthoud op dezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kerensheide zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was eerder een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en vertraging zoals gezegd drie kwartier. De A15 Gorinchem richting Europoort. Bij knooppunt Benelux was een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken dicht, vertraging een uur. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij afrit Numansdorp staat een auto met pech. Drie kwartier vertraging. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Horst Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is afgesloten. En hou rekening met een half uur extra reistijd. Ster. Intieme ongemakken en strijd op de werkvloer. Gynaecoloog Esther probeert de gevoelige onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan vulva's kijken. Ze pleit voor een nieuwe visie op vrouwengeneeskunde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Die boog kan niet de hele tijd gespannen staan. De komische serie De Poli. Zondag, 9:10, Avrotros, NPO 3. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. NPO Radio 1. NOS NTR. In de Gazastrook dreigen grote tekorten aan water, eten, medicijnen en brandstof. We ran out of bread yesterday and the day before, so we are really being very conservative about consumption. Hulpverlener Naila Shawa in Gaza. We hebben geen brood meer, zegt ze. We moeten heel zuinig doen met wat we hebben. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De Israëlische aanvallen op de Gazastrook gaan door. Ook vannacht werden er honderden doelen gebombardeerd. Twee weken geleden, aan het begin van de oorlog, spraken we Fida Al-Arash van Oxfam Novib. Zij zit in Gaza. En nu spraken we haar opnieuw. Ze vertelde over het nijpende gebrek aan hulpgoederen. Terwijl er aan de grens met Egypte tientallen volgeladen vrachtwagens klaarstaan. On the Rafah terminal, there is tons of humanitarian aids, tens of trucks waiting to be allowed in. But what's allowed in is 20 trucks so far. This is obviously so much less than needed. Ja, een stuk of 20 vrachtwagens mochten wel naar binnen, zegt ze. En dat is veel minder dan dat er nodig is. Volgens Fida is er vooral tekort aan brandstof. This aid doesn't contain any fuel. Why is the fuel so important? Mainly, it's important for hospitals to be able to operate. They've been operating on generators for 15 days now. And they're running out of fuel. Some has already announced that they ran out of fuel completely. Brandstof is nodig om ziekenhuizen draaiende te houden, want die draaien op generatoren. Sommigen hebben nu al geen brandstof meer. Volgens de WHO ligt 2/3 van de zorginstellingen in Gaza plat. En ook ambulances zijn niet altijd beschikbaar. I've even witnessed one incident when people when a house nearby was bombed and there was tens of people in need of ambulance. So the only ambulances that managed to arrive were 2. And then people were moving bodies and injured people with on cars, on donkey carts, on tuk-tuks, every available vehicles. Het is zelfs gebeurd dat na een zwaar bombardement maar 2 ambulances ter plaatse konden komen. Mensen hebben de gewonden toen in hun eigen auto's, in tuk-tuks en zelfs in ezelkarren naar het ziekenhuis gebracht, vertelt Fida Al-Arash van Oxfam Novib vanuit Gaza. En hier bij mij in de studio, buitenlandredacteur Kaya Bouwman. Kaya, je hebt regelmatig contact met Palestijnen in Gaza. Veel van de Israëlische aanvallen vinden plaats in het noorden van Gaza. Hè? Weten we hoe het gaat met mensen die daar nog zijn? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen vertrokken. Echt 100.000 mensen zijn naar het zuiden gevlucht. En je moet er rekening mee houden, mensen die er nog zijn zijn vaak mensen die slechter been zijn. Heel veel mensen zijn te voet gevlucht. Niet iedereen heeft een auto. Ook toen al was er een brandstoftekort. Dus de mensen die er nog zijn vaak oud of gewond of gewoon slechter been. Dus dat zijn de mensen die er nog zijn. En die schuilen vaak in het ziekenhuis of omdat hun huis al gebombardeerd is of omdat ze bang zijn dat dat kan gebeuren. En we spraken vandaag ook iemand in dat ziekenhuis. The targeting of residential buildings with the aim of leveling these buildings, which means that we're having whole families of multiple generations being wiped out. Just that level of ferocity I've not seen before. You know, the medical and nursing staff are exhausted, physically exhausted by working throughout this whole period, but also emotionally exhausted. All of my colleagues have lost their homes, have had to relocate. Some of them have lost family members. And so the toll that takes on them is immense. Dokter was dit, hè, in dat ziekenhuis? Ja, dit was dus een dokter in het Ashifa ziekenhuis in Gazastad, in het noorden van Gaza. En hij vertelt dat hij dus nog nooit zo'n intensiteit heeft meegemaakt van bombardementen. Bombardementen waarbij hele families zijn omgekomen. En hij vertelt ook dat het heel erg zwaar is voor ziekenhuismedewerkers. Want zij zijn natuurlijk niet alleen ziekenhuismedewerkers. Zij zijn ook inwoners van Gazastad. Heel veel van hen zijn hun huizen verloren en een deel van hen is ook familie verloren. En dit is in het noorden van Gaza. Er zijn ook veel mensen naar het zuiden gevlucht. Israël had mensen opgeroepen om daar naartoe te gaan. Jij hebt ook contact met mensen die dat hebben gedaan, die daar gehoor aan hebben gegeven. Hoe gaat het nu met hen? Ja, wat zij vooral zeggen is dat het heel erg lastig is om in het zuiden te zijn. Het is al een heel erg dichtbevolkt stuk land. En dan kom je daar. En als je geen familie hebt, dan zit je vaak in vluchtelingenkampen of in scholen. En het is heel erg druk. Ik sprak ook een jonge vrouw, zij is met haar hele familie gevlucht. En ze zei, ja, wij slapen met 50 mensen op de grond in 1 gebouw. En daarnaast worstelden zij ook met die tekorten. Dus met te weinig water, met weinig eten. En ik sprak eerder vandaag met een vader. En die is met zijn gezin naar het zuiden gevlucht. En hij vertelde dit. We have no idea how long we are going to be on the south. The strike is everywhere. But actually, now we are struggling not only for a safe place. We are struggling to find the water and food for a child, for children. Actually, my mother also is usually each 2 days she must be in the hospital because to do dialysis. There is no fuel to take my mother to the hospital. Ja, hij zegt dus dat hij geen idee heeft hoe lang hij in het zuiden zou moeten blijven. Hij is ook gewisseld van stad. Hij weet niet waar het veiligste is. En behalve dat hij zich dus nu zorgen maakt over die bombardementen, maakt hij zich ook zorgen over die tekorten. Hij vertelde vanochtend dat hij de hele ochtend bezig is geweest met water zoeken voor zijn kinderen. En hij weet dus ook niet waar het veilig is. Want hij zit in gebied waarvan Israël eerder heeft gezegd, vlucht daar naartoe. Daar is het dan veilig. En hij ziet gewoon, daar zijn ook bombardementen. En hij vertelde ook dat zijn moeder bijvoorbeeld behandeling in het ziekenhuis nodig heeft, maar er is geen brandstof, dus hij heeft geen brandstof voor zijn auto en kan haar niet naar het ziekenhuis brengen. We horen ook berichten inmiddels van mensen die in eerste instantie naar het zuiden zijn gevlucht, maar die nu weer teruggaan naar het noorden. Is dat, nou ja, ook om de reden die jij zegt, in het zuiden is het, ja, is er ook heel weinig? Ja, ik heb nog niet heel veel Gazanen gesproken die echt gevlucht zijn en alweer terug zijn gegaan. Maar dat gevoel, dat hoor ik van iedereen. Dus ik sprak ook een jonge vrouw vandaag nog. Zij is 20, een student. En ik spreek haar eigenlijk al sinds het begin van de oorlog. En zij is ook gevlucht naar het zuiden met haar familie. En zij was heel erg bang voor die bombardementen. En de dag dat zij naar Nusayrat ging, naar een stad in het zuiden, werd ook Nusayrat gebombardeerd. Dus zij zei toen al, en ook vandaag weer zegt ze, ja, dan ben ik weggegaan uit mijn huis en dan zit ik hier met heel veel mensen en dan word ik hier ook gebombardeerd. Kan ik dan niet beter gewoon terug naar huis gaan en dan desnoods sterven in mijn eigen huis? Kai Bouwman, dank je wel. Erik Evengroen, hoe is het inmiddels op de weg? Nou ja, de dagelijkse files zijn voorzichtig aan alweer aan het afnemen, maar nog wel behoorlijk wat vertraging door, jawel, ongelukken en auto's met pech. Zoals op de A15 Gorinchem richting Europoort voor knooppunt Benelux. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Twee rijstokers zijn nog altijd dicht. Vertraging een uur. De oud-advocaat van Donald Trump, Jenna Ellis, heeft in de rechtbank in New York gezegd dat zij meewerkte aan het opstellen van valse verklaringen. Het ging over de poging van Trump om zijn nederlaag in 2020 bij de verkiezingen in de staat Georgia ongedaan te maken. I look back on this whole experience with deep remorse. For those failures of mine, Your Honor, I have taken responsibility already before the Colorado bar who censured me. And I now take responsibility before this court and apologize to the people of Georgia. Thank you. Trump is zelf ook aanwezig in de rechtbank. Na 8 jaar komt de zaak eindelijk voor de rechter. Het Nederlandse bombardement in Hawija in Irak. Bij de luchtaanval op een bommenfabriek van IS kwamen minstens 70 burgers om. Nabestaanden eisen nu een schadevergoeding van de Nederlandse staat. NOS-collega Ben Meindersma was vandaag in de rechtszaal in Den Haag. En nu hier bij mij in de studio, Ben. Goedenavond. Goedenavond. Neem ons, als je wil, om te beginnen even mee naar de nacht van 2 juni... 2015, want wat is er toen gebeurd? Ja, in 2015 was Irak voor grote delen in handen van IS. En Nederland deed mee aan de luchtoorlog om IS te verdrijven. En het doel deze nacht was een IS-bommenfabriek. Een autobommenfabriek waar ze geïmproviseerde autobommen maakten. En die autobommenfabriek stond midden op een bedrijventerrein in de stad Hawija. Die autobommenfabriek is gebombardeerd met 6 precisiebommen. En wat er gebeurde was dat die autobommenfabriek zelf ook ontplofte. Ja. Dus die ontplofte en dat leidde tot zo'n gigantische ontploffing dat hele industrieterrein, het bedrijfterrein omheen verwoest werd. En tot in de verre omtrek huizen werden beschadigd. Honderden huizen en zeker 70, er wordt nu gezegd, wel meer dan 85 mensen, burgers zouden daarbij zijn omgekomen. En hun nabestaanden stappen nu dus naar de rechter. Hoe was het in de rechtbank vandaag? Ja, speciaal voor de rechtszaak waren mensen overgekomen uit Irak. Enkele nabestaanden, die mochten ook het woord voeren in de rechtszaal. En dat was buitengewoon beladen. Laten we even luisteren naar het verhaal van een van hen. Ik heb alles verkocht wat ik had qua bezittingen om mijn familie te kunnen onderhouden. Ik had geen medicijnen meer en mijn dochter bleef aan haar verwondingen. Vaak bewusteloos. Totdat ze overleed. Het was voor mij heel zwaar. Misschien is het even goed om wat water bij zijn neer te zetten. Want ook mevrouw heeft het bijzonder moeilijk en meneer nu ook. Maar neemt u rustig uw tijd hoor. U kunt ook even rustig. U bent hier helemaal heen gekomen om uw verhaal te doen. En dat moet ook. U mag ook stoppen wat u wilt. Ik had 2 dochters. De jongste is omgekomen door het incident. Ja, wat je hoorde dus was een van die nabestaanden met de Nederlandse vertaling van een tolk die daarbij aanwezig was. Een hele emotionele dag dus. Dat was het zeker, ja. En dat was het ook, was voelbaar in de zaal. Wat heeft Nederland concreet verkeerd gedaan volgens de advocaat van de nabestaanden? Ja, Lisbeth Zegveld, die advocaat, die zegt dat Nederland eigenlijk twee grote fouten heeft gemaakt. Ze zegt Nederland had moeten berekenen wat er zou gebeuren als die bommenfabriek zou ontploffen. Wat ik net al zei, er was heel precies berekend wat de impact zou zijn van die 6 kleine bommen. Maar men had geen goed idee wat er zou gebeuren als die fabriek zou ontploffen. Nou, ze zegt, als je dat niet weet, dan kun je eigenlijk geen groen licht geven voor zo'n aanval. Of je zorgt ervoor dat je het weet of een serieuze schatting kan maken. Of je zegt, joh, we weten niet genoeg, we kunnen die aanval niet door laten gaan. Dat is één. Het andere is dat zij zegt, rondom dat gebied, op dat industrieterrein, dat was niet een industrieterrein zoals wij dat kennen, dat was een bedrijventerrein waar toevallig die periode ontzettend veel vluchtelingen sliepen in gebouwen. En die vluchtelingen zijn bij die aanval eigenlijk allemaal omgekomen. Dus ze zegt, Nederland had moeten weten, want Defensie zegt, we hebben lang dat gebied geobserveerd, we hebben gekeken of er burgers waren voordat we gingen aanvallen. En zegt, ja, dan had je ook moeten zien dat daar vluchtelingen zaten, wat nog een reden was om de aanval niet door te laten gaan. Dus zij zegt, ja, die aanval is gewoon onrechtmatig. Deze twee fouten hadden niet gemaakt mogen worden. En hoe reageert de landsadvocaat daarop? Ja, die ontkennen eigenlijk dat er überhaupt vluchtelingen waren. Ze zeggen, daar is geen enkel bewijs voor. Wij denken dat het echt een industrieterrein was en dat we daarom ook dat hele terrein plat konden gooien. Dat was geen probleem. En ze zeggen, ja, uitrekenen hoeveel bommen in een fabriek liggen, dat kan niet, hè, want daar hebben we geen middelen voor. Als we dat zouden moeten, dan zouden we geen enkele bommenfabriek meer ooit kunnen bombarderen. Dus dat kan simpelweg niet. Het was gewoon overmacht. Er lag meer munitie dan we hadden gedacht. Veel meer. Er lagen echt ontzettend veel explosieve vrachtwagens vol. Ja, dat hadden we geen idee van. Dat die impact zo groot zou zijn, hadden we daarvoor nog nooit gezien. Daarna ook nooit meer. Dit was gewoon een enorme uitzondering. Dit kon gebeuren. Hoe schat jij de kansen, Ben, van de nabestaanden? Gaat deze zaak voor hun wat opleveren? Ja, dat is een hele goede vraag. Weten we niet. In een andere zaak is er geschikt. Toen heeft Defensie €1 miljoen uitgekeerd aan nabestaanden. Maar dat was een zaak waarbij we zeker wisten wat het doel zou zijn. Dat het doel een vergissing was. Hier was het doel legitiem. Dus ja, het is een ingewikkelde zaak waarbij de rechter moet gaan bepalen, ja, zijn die fouten Nederland te verwijten of en waren het geen fouten en was dit gewoon een zorgvuldige procedure. Dankjewel, Ben Meijnertsma. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Demissionair premier Rutte nodigde vandaag op het Binnenhof meerdere mensen uit om te praten over de oorlog tussen Israël en Palestina. Zo sprak hij vanochtend met familieleden van Israëliërs die door Hamas zijn ontvoerd of vermoord. En vanmiddag praatte hij met Palestijnse Nederlanders. Een van hen is Nabil Sahar, voorzitter van de Stichting Vrede voor Palestina. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Hoe was dat gesprek? Het was wel emotioneel, want we hebben een aantal mensen die vanuit Gaza en die hebben familie daar. Dus het is indrukwekkend wat allemaal gebeurt. Duidelijk gemaakt. Ja, hallo? Ja. Sorry, iemand roept aan de andere kant, dus ik begrijp niet wat gebeurt. Maar het was een openhartig gesprek. Mm-hmm. Meneer Rutte heeft wel luisterd naar ons. Wij voelen gewoon dat wij gehoord. We hebben niet alles kunnen bereiken, eigenlijk wat wij wilden. Dat start het vuren, daar gelooft hij niet in. Wel andere politieke partijen, hij noemde. Mm-hmm. Die wel start het vuren roepen, maar Rutte denkt dat dit zou in de hand spelen van Hamas. Ja. Hij stelde zich open op, maar ja, niet voor alles wat wij graag wilden. Maar ik wil eigenlijk eventjes aan u vragen, want de afgelopen tijd hebben we van demissionair premier Rutte een aantal keer gehoord dat hij Israël steunt. Hoe heeft u dat ervaren? En is dat ook iets wat vandaag aan de orde is gekomen in het gesprek? Nou, dat klopt. Meerdere malen heeft hij herhaald de aantal slachtoffers aan de Israëlische kant. Ik denk dat 3 of 4 of 5 keer heeft hij genoemd de 1500 Israëliërs. En dat is gewoon zeer chockerend. Natuurlijk, het is chockerend. Wij erkennen dat ook. Maar in aantallen gewoon aan de Palestijnse kant en heel veel jaren. En iemand die begon te vertellen over dat dit is eigenlijk iemand uit Gaza. Die heeft een van de oorlogen meegemaakt. Dit is de 6e oorlog tegen Gaza. Dus niet de eerste keer. Met heel veel slachtoffers. Wij noemden dat tijdens Route 2 was gewoon ook de oorlog tegen Gaza. Waar meer dan 2000 Palestijnen waren vermoord. Maar de Palestijnse vlag verscheen niet in de Tweede Kamer. En hoe reageerde Rutte daarop? Hij reageerde dat, eigenlijk, ik kan gewoon de geschiedenis niet terugdraaien. Nee. Dus indirect erkende, oké, het is wat het is. Het was een openhartig gesprek. Ik wou zeggen dat hij luisterde naar ons. Hij vroeg ook voor advies. Wat denken jullie dat ik kan doen? Nou, daar is eigenlijk direct stak het vuur. Daar gelooft hij niet in. Dan hebben we gezegd, oké, eigenlijk de oorzaak is de bezetting. En help gewoon dat de bezetting moet stoppen. Daar kregen we geen echte antwoord. Dat kan hij niet doen. Hij is de premier van Nederland en niet daar. Mm-hmm. Wat kan de premier doen in Nederland, wat u betreft? Nou, voordat ik even naar Nederland kom, hij heeft wel gezegd, ik ga pleidooi doen om meer hulpgoederen te laten komen binnen, waar eigenlijk hard noodzakelijk in Gaza. Ja. Wij hebben ook terugkeren naar Nederland, waar hij is de premier van dit land. En wij zijn Nederlanders met Palestijnse roots. Wij hebben gepleit hier gewoon dat het taalgebruik in de media moet anders. Er moet meer diversiteit komen. En het is gewoon, hij erkende duidelijk, herhaaldelijk ook, dat is geen religieus kwestie. Dus prima, wij praten met de hele wereld, met de Joodse gemeenschap, de moslimgemeenschap, christelijke gemeenschap, maar het is geen religieuze kwestie, heeft hij herhaaldelijk erkend. Mm. En ook dat wij met twee maten, wij voelen gewoon op dit moment niet gehoord en niet gezien. En krijgt dit nog een vervolg, dit gesprek ook, meneer Saar? Dat hoop ik. Ik denk dat meneer Rutte gaat jongeren nu uitnodigen. Dus ik weet het niet. We hebben geen afspraak hierover gemaakt. Maar de premier blijft in ieder geval wel in gesprek. Ja, de betrokkenheid was duidelijk. Maar ook wat ook mij opviel is het feit dat Europa kan helemaal niks met Israël doen. Ik heb herhaaldelijk dit vraag gesteld. Mm-hmm. Hij zegt, de sleutel ligt in handen van Amerika. Dat heeft mij wel een beetje verrast. Ja. Ik heb niet verder gevraagd hoezo. Er zijn genoeg gedragsafspraken die eigenlijk voordelig voor Israël zijn. Er zijn kunnen sancties doen in Europa. Maar eigenlijk, wat de vermoeden had ik, dat Europa is verlamd. Dat was nu vanmiddag bevestigd. Ja. Het wordt verlamd gezegd, maar hij zegt Europa kan niks doen. Nou, ik kan gewoon mijn eigen conclusies en mijn eigen woorden hierbij invullen. Dank meneer Saar. Ik wil u danken voor dit gesprek. Ja, want er is heel veel duidelijk besproken vanmiddag. En we hebben helaas niet de tijd om dat allemaal door te nemen. Zeker. Fijn dat u in ieder geval ons even wilde bijpraten over de belangrijkste punten. Nabil Saar. En dan nog even naar PSV, want die club jaagt vanavond op de eerste Champions League zegen van het seizoen. De mannen uit Eindhoven nemen het op tegen RC Lens. En verslaggever Matthijs Westraten is afgereisd naar Frankrijk. Matthijs, hoe is het daar? Hoe is de sfeer? Nou, vooralsnog rustig. Mensen druppelen zo langzaam naar het stadion. Het is nog vroeg, hè? De wedstrijd begint vanavond om 9:00. Maar de eerste mensen zijn er. De eerste van ongeveer 38.000 man. In een stijf uitverkocht Bollaerstadion. Een speelstadion nog van het EK in 2016. Een gezellig beetje Engels aandoend stadion. 38.000 man in een plaats waar maar 30.000 mensen wonen. Dat is best wel een opmerkelijk gegeven. Ja. En 2000 van die 38.000 zijn PSV-fans. Die zullen hier in het uitvak plaatsnemen zo dadelijk. En wat verwacht je van de wedstrijd? Ja, dat wordt... Ja, daar zijn we allemaal heel benieuwd naar natuurlijk. PSV kent een grillige start in de Champions League. Dat kun je wel stellen. Het begon met toch wel behoorlijke nederlaag tegen Arsenal in Londen. 4-0 werd het daar. En daarna was er het gelijkspel tegen Sevilla. En dus is er maar één puntje voor de Eindhovenaren, voor PSV. En dat maakt dat ze onderaan staan. Ja, gelukje is wel dat het Lens, waar PSV het vanavond tegen opneemt, dat Lens, dat wist heel verrassend te winnen van datzelfde Arsenal. En daardoor heeft PSV nog alles in eigen hand. Maar dan is de opdracht wel vanavond niet verliezen. Liever nog winnen, maar in ieder geval niet verliezen. En Lens is wel een beetje wisselvallig de laatste tijd. Dus misschien kan PSV wel profiteren. Ja, er is een groot verschil tussen Lens in de Champions League, waar het dus 4 en kop gaat, en in de competitie. Want daar staan de Fransen 15e in de Ligue 1. Ja, daar is geen pijl op te trekken. Daar kun je helemaal niks van zeggen. Dus het wordt het wordt heel spannend vanavond. Ik ben heel benieuwd wat voor Lens we gaan zien. En ook vooral wat voor PSV we gaan te zien krijgen. En vanavond om 9 uur gaan we dat allemaal zien en ook vooral horen. Dat Champions League duel tussen AC Lens en PSV is natuurlijk hier te volgen op NPO Radio 1 bij Langs de Lijn en Omstreken. Dankjewel, Matthijs Westra. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag. Joram Kaat, goedenavond. Hey Dielke, goedenavond. In Dit is de Dag een debat over de landbouwplannen uit het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. Grote vraag is, gaan de boeren erop vooruit of niet? Dat zou meteen. Nou, de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Ties van Kesteren. Ik wens u een heel fijne avond. En tot morgen. NPO Radio 1. VN-chef Guterres zegt dat er te weinig hulpgoederen naar Gaza gaan. Hij noemt het een druppel in een oceaan. Dagelijks gaan vanuit Egypte tientallen vrachtwagens met hulpgoederen de grens over. Maar dat zouden er volgens Guterres honderden moeten zijn. Op een aantal plekken in Rotterdam plaatst Eneco de komende tijd extra ketels om stapswarmte te leveren. Vanwege de brand bij afvalverwerker AVR vorige maand is een belangrijke leverancier van restwarmte weggevallen. Tot nu toe hebben ruim 641.000 mensen een coronaboosterprik gehaald. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorige week. De nieuwe vaccinatieronde startte begin oktober. Van de 60-plussers heeft bijna 12% een prik gehaald. Een trein in Winterswijk heeft een wolf doodgereden. Vanochtend werd het dode dier gevonden in de buurtschap Korle. Het is dit jaar de 7e wolf die sterft door een verkeersongeluk. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt met enkele